Bueno, Xulio, temos a o siguiente convidado. O noso amigo Fabio. Fabio Rivas. Que vamos a darlle as boas tardes. Mañá, vamos a altar, peña. Moi boas tardes, Fabio. Hola, boa tarde, como estás? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos. Fabio, gracias a vos. Rivas Pardo, que coñecémolo gracias a un grande amigo noso que tamén coñece el, Luís Losada, que xa fixo, xa nos fixo unha presentación dun traballo dun libro que está tendo moitísimo éxito, que se titula A pintura de vida. E queremos falar con el para que nos explique cousas del. É un libro de contos, é unha narración especial, como é? Que é? Que... Ben, A pintura de vida é un libriño de contos, non? Moi... Moi un libro de relatos, sí. Moi pensado para, de algún xeito, facer unha homenaxe aos grandes relatistas tamén das nosas letras, non? Falo de Fole, de Casares, de Castelao, mesmo de máis contemporáneos, como Manuel Rivas. Unha serie de oito relatos que están enfiados entre sí, é dicir, que ben poden ter unha lectura individual, pero que ao mesmo tempo... compoñen un único magma, bueno, digamos un elemento único. Ben, sí, o libro, claro, ahora xa hai ano e medio que saiu, pero habrá de que tive unha sorte de que chegou a boas mans, parece que sí, que o libro está gustando. No. Bueno, claro. relatos interesantes, e que ademais está en un prólogo dun grande amigo noso, e que coñecedor ademais que nos axuda moitísimo, que é Anxo Angueira, que seguro que te satisfeito, non? Por esa presentación que fixo el, seguro. Sí, para min é un luxo. De verdade, eu nunca me cansarei de lle dar as grazas a Anxo. Anxo foi profesor meu na universidade, na facultade, un home, bueno, xa como profesor é fantástico, como persoa ainda máis. Claro, cando tive unha proposta de publicar un libriño con Xerais, inmediatamente sabía, non, que necesitaba de algún xeito unha persoa que non vou dicir que me apadriñase, pero como alguén que dea o visto e prazo e diga, bueno, lede este rapaz, porque ao cabo eu non era máis que unha persoa totalmente desconhecida, é dicir, eu non, ainda non me internara, non, nas entrañas da literatura galega como creador. O que digo sempre sobre o prólogo de Anxo é que é magnífico. E ademais que isto o meu libro, é dicir, que é fabuloso. Vale, pois noraboa, parabéns, moitos parabéns por ese traballo. Muito que tens. Por certo, que os nosos ointes e seguidores que se metan en Xerais e que o adquiran, lóxicamente, que é do ano pasado, pero que é actual. Por certo, mencionabas os nosos grandes, de, non sei, Anxo Fole, Castelao, pero ti seguro que algunha documentación e algún conto ou algunha parte do conto ten algo que ver co que te transmitiron os nosos avós ou os teus avós ou algunha persoa maior tamén. Sí, tamén é certo. A ver, a verdade é que un libro que ainda comeza cun aviso que di algo así como que case todo que se narra nestes contos non é máis que ficción, pero iso é completamente mentira. É un libro que está cheo de mencións, de anécdotas, de contos que eu, bueno, pois de algún xeito fun adquirindo, que me foron transmitindo outras persoas, que algunhas ainda, bueno, algunhas hoxendía xa non están con nós, pero que de algún xeito tamén é unha forma de homenaxe a todas elas, porque son eses contos que tal vez de alguna forma se perderían. Por exemplo, falo de meu pai, que meu pai está presente, non, en moitos dos textos que hai nesta pintura de vida. Meu pai é ese home que marchou ás plataformas con 16 anos traballar, que claro, que ten moito que contar, é home que hora da matanza agarraba o coche polas patas traseiras e o tombaba contra a bancada. Bueno, pois pues eso é o que quería eu relembrar e polo menos poñer en valor o feito de que ti tamén recolles documentación, sí que tomas resiliencia ou referencias con eses grandes autores nosos, pero que esa documentación que recolliches de, como diste, da familia, pero de moitas persoas achegadas, a mellor maiores, que son verdadeiras bibliotecas, non? Que, como ti dís, pois, cando falecen, desaparece esa biblioteca, non? Aí está, de feito, penso tamén na microtoponimia e demais de nomes de lugares que son coñecidos por grupos reducidos de persoas dunha aldea, ademais, e penso nas anécdotas, nos contos, nos acontecementos, non? Que poderían ter ocorridos neses lugares e sabelos de alguna forma abeirados e protexidos, polo menos para a posteridade neste meu libro, pois para min é un privilexio. Noraboa, volvo a repetir, a verdade é que é un traballo, xa digo, xa nos incitou a lelo e a mercalo Luís cando nos falou de ese traballo, que ademais fai lectura de algunhas cousas de ese libro. O a grabación de Luís que mostrastes outro día aí na radio é magnífica, tanto gustouche. Pareceu-me estupendo, tanto a lectura dos textos como o que dixo de min, para min é, bueno. Pois intentaremos, de verdad que intentaremos publicalo precisamente na nosa radio nun momento determinado, quizáis o próximo xoves. O que sí quería comentar contigo é que esa documentación, verás, nos tivemos a ocasión de falar con un guía, con unha persona maior que ten 90 anos ali na zona de Carnota, que vai, leva as persoas a coñecer o Monte Pindo e os nomes que él coñece das rocas, dos penedos, da zona determinada, pois eses nomes vanse perder se non se recolle nun documento. Entón, o feito de que ti recolleras moitísimas cosas, seguro que ten aí ese libro, pois é unha bendición para todos os que amamos o noso idioma, non? Claro, e aparte, eu procuro, intento ter moito cuidado con isto nos meus textos. Quero dicir, precisamente os topónimos e demais non están escollidos ao azar. A baleo. Senón que, claro, senón que hai un porqué detrás. Claro, eu creo que, como ti dices, algo moi importante para a nosa lingua, neste momento, ademais, de perigo. Sí. O feito de poder recoller, de alguna forma, estas cuestións é totalmente necesaria, imprescindible. Pois, de feito, nos estamos encantados de poder falar contigo. A ver, este libriño non é o último, non? Quero pensar que non. Ahora mesmo estou desexando ter un poquinho máis de tempo para poder escribir, teño moitas ganas, e ideas tamén as teño, e hai alguna cousa comezada, non? Pero agora mesmo que necesito de poder ter o tempo necesario para escribir un outro libro. Este libro foi escrito en 3 meses. Foi escrito en 3 meses porque cando me chegou a proposta editorial en novembro, outubro do 2022, estaba a condición de que eu tiña que entregar o libro en xaneiro do 23 para ser publicado xa en xuño dese mesmo ano. Claro, aí non me quedou máis remedio que apurar se quería ser publicado, tiven sorte, pero agora mesmo vexo inviable poñerme outros 3 meses ata as 4 da mañá escribindo sen parar e logo corrixindo e volvendo a corrixir e volvendo a escribir unha outra volta, porque agotador. Sí. Claro que é agotador, pero seguro que todas as persoas que entrevistamos, literatos, poetas e tal, sempre teñen unha libretiña pequena na que van apuntando cousas. Seguro que ti vas facendo así, que non, ao mellor non lle dedicas as 4 horas que precisas, pero sí que de vez en cando vas apuntando, seguro. Sí, eu chamo un caderno así de ideas, pero non son máis que frases soltas, que ocorrencias, que tramas, que poderían ser útiles tal vez para o futuro, para cando teña precisamente ocasión de poder poñerme a escribilas, pero insisto en que son cousas soltas de algún xeito o esqueleto para un posible futuro traballo, pero claro, non vai, de momento non vai nada máis alá. Pois pues iso que eu dicía, a libretiña pequena onde apuntas esas ideas en realidad. E tamén che dá, non sei si iso continúa na tua teima ou na tua idea, che dá por a mellor cando atopas algunha persoa maior que se ponga a contar algo, ti recolles esa información e a mellor noutro momento decirlle, bueno, a ver se me podo enterar máis dese do conto ou desa historia que esa persoa maior relata, mira, ¿no? Hai moi pouquiño, non podo dicir nomes por cuestións obvias, pero claro. Houve intermediarios que bueno, querían que coñecese unha persoa, pedirme, Fabio, tens que coñecer a este home porque é un home que che vai transmitir moito, que vas a aprender moito del. Eu dixen, sí, claro, como non, parte un home que hai pouquiño de diagnosticar un Alzheimer. Vaya. É un home que toda a vida lle dixemos, tens que escribe a tua historia, escribe a tua vida, escribe todo o que sabes. Este home como que non quere, é reticente, e di que no. Pero cando lle propuxeron tamén a él coñecerme, mantermos unha conversa e demais, claro, bueno, acabamos véndonos, foi maravilloso porque botamos 5 ou 6 horas falando, máis ben, estivo 5 ou 6 horas falando e eu escoitando, pero é unha conversa da que, bueno, teño aí para contar para 15 novelas máis. Carai. Pues, de verdad que eu creo que sí que eso continúas a pesar de que diste que estás en impas porque non tes o tempo suficiente, continúas traballando para poder disfrutar con eso, ¿no? Pues si che dá a ocasión tes posibilidades de achegarte precisamente a aquela zona de Lira ou Carnota ou por ali, pregunta por un tal Pepe do Fieiro que seguro que non vai ter 15, non vai ter 5 horas, vai ter 10. De verdade que paga a pena falar con él. E no, tanto. Non somente porque coñece o Montepindo e o Olimpo, porque él foi pastor na súa época, pero por con 90 anos aínda é capaz de descubrir, de dicirlle a todos os que acompañan. De verdade digo che que él é o único que é capaz de chegar ali ao Montepindo e seguir, porque aquilo está difícil, os carreiros ya, non unha persoa é fácil, se non vai acompañada é fácil que se perda, pois él é capaz de seguir por todas aquelas zonas e de explicar non somente os nomes daquelo, senón historias dali. Claro, é magnífico. Esa xente está feita dun material do que non estamos nós, o mesmo que todos. Eso xa para comentar, pero, por suposto, se paso por edad, que preguntarei por Pepe, claro que sí. Pepe do Fieiro. Pepe do Fieiro. Sí, sí. Pois gustou-nos moito a súa conversa. Puxo-nos en contacto con él, precisamente, outro Pepe, un que é dono do Hotel Bela Fisterra, de Bela Muxía. Sí. Bueno, o caso é que é un comentario a Doc, nada máis. Contanos máis cousas con respecto a túa, non sei, actual faceta que está moi relacionada tamén cos libros, porque teño entendido que traballas nunha librería. Nunha librería, sí. Eu son libreiro desde hai cousa de 3 anos, case 4. Pero é algo temporal, quero dicir, eu a miña vocación, o que eu creo que a miña vocación é a docencia. Eu graduado en estudache ciencias da linguaxe e estudos literarios, non? Sí, efectivamente, que realmente é unha filoloxía que lle cambian o nome eventualmente para evitar a súa extinción, é dicir, agora xa nin sequera ten ese nome. Pero claro, por cousas do azar, pois acabei nunha librería que é un traballo estupendo e que vai, hombre, que foi un contacto diferente no traballo, sí. Vamos a intentar a poñer un bocadillo de música e chamamos. Bueno, pois xa vemos a Fabio outra vez. Vale, vale. Que como pisei o cable. Bueno, entón, estabas... Sí? Sí, sí, Fabio. Escoitadesme. Sí, sí, ahora sí. Vale, estupendo, estupendo. Cousiño do directo, non? Cousiña, sí, sí, sí. Ocurre nas mellores familias. Sí, sí, sí. Bueno, como que nos comentabas, dinos? Nada, contábamos que desde aí xa 4 anos, bueno, casi 4 anos son libreiro, uh-huh. Para min, desde, para miña faceta, non, de autor, é algo que me é inmensamente útil. Ao cabo, teño a miña disposición a biblioteca máis grande do mundo, case que, claro, que ter acceso a case calquera libro que necesite dunha forma prácticamente inmediata. Uh-huh. De feito, é máis, o último dos contos do meu libro, que se chama Agnes o Peculio, está ambientado tamén, en certo modo, na librería na que, en que traballo. Uh-huh. Realmente tamén é o conto que, de alguna forma, máis ten que ver comigo. A pesar de que é unha historia totalmente ficticia, é a historia dunha libreira que recibe na librería en que traballa, pois todas esas peticións de libros e de material dos presos dunha cárcere, da cárcere da Lama, daqui de Pontevedra, cousa que nos ocorre a nós. Esta muller, unha filóloga, unha rapaza moi pretenciosa, acaba por se enamorar dun preso a razón das peticións de libros que este home fai, non? Uh-huh. É dicir, ela pensa, como pode este home, cos libros que lee, coa cultura que ten e demais, estar en prisión? Cales son os motivos? Non entendo. E acaba facendo todo o posible para poder coñecer bueno, este home. Bueno, non podo contar moito máis, pero sí, quero dicir, eu non me considero un filólogo pretencioso, ni moito menos, pero sí que as cuestións máis verídicas ou ligadas a min están presentes aquí neste conto. Está ben. Unha descoberta que tamén nos axuda tamén a coñecer máis cousas. A verdade é que cando falamos con escritores e xente que se dedica precisamente á creatividade literaria ou lingüística ou narrativa, sempre aprendemos. A verdade é que é para nós un prazer e unha honra terte aquí con nosotros. Contanos, xa que non tes agora posibilidades de escribir outra ou de facer algún relato ou algunha narración nova, pois, pero algún, porque teño entendido que fuche premiado aí en frente de Vigo nunha con poesía, sigues na poesía tamén, non? No, eu con poesía diría que nunca premiei nada. Bueno, tal vez no instituto, alguna cousinha así, pero eu en poesía non escribo, no. De feito, trabuqueime, era relato curto de Moaña. Ah, claro. Eu, de feito, sobre a poesía sempre digo unha cousa, é que a poesía a min quédame para as medras. Sí, sí. Eu tal vez algún día, pero de momento bueno. Sí, ese certame eu, na trabuqueime, eu quería provocarte con respecto á poesía, pero que en realidad é certo o certame de relato curto que tive, sí, que che concederon aí en Moaña, non? Hai varios anos xa, non? Dous ou tres anos, sí, me parece. Debe haber 3 anos. Este é un premio moi especial. Fui así un dos primeiros que gañei, xa máis alá de premios onde máis nada pode participar un público específico, refírome a de educación secundaria ou demais, sí. Un dos primeiros nos que participei e nos que aparte tive a fortuna de resultar vencedor. O contiño que escribín para este premio que se chama Os Gatos Pardos, que sí, está disponible nas redes, podese buscar e aparece. É o texto, bueno, a historia dunha nena cega que na noite de San Xoán quere acompañar os demais nenos da aldea a roubar cancelas, non? Pero non lle permiten, por que? Porque por dous motivos. O primeiro, porque é cega, pero o segundo, porque é nena. E como amigo. É nena, onde vai unha nena a roubar cancelas? Claro. E bueno, acaba facendo un Cristo rapaz aí. aparte, este conto é, digamos, de alguna forma, o que me deu pé posteriormente a escribir outro dos relatos que aparecen na pintura de vida, que é Oscurita e os Ollos Brancos, que tamén unha das protagonistas é unha nena cega, que, pero, bueno, é moito máis completo, moito máis longo, na miña opinión, mellor, pero bueno, este estaba simpático, sí que é certo. Bueno, xa que falamos de premios, tamén outro relato curto que foi premiado, que compre salientar, é o de Noia, non? Sí, en Noia... Este é máis recente, do ano pasado, teño entendido. A mortalla e os sourizos. Digo. A mortalla e os sourizos, efectivamente. Con este relato é tamén moi especial para min, porque tamén ten algo que ver con a miña familia. Este é a historia dunha rapaza, dunha muller que no momento en que a nai está por morrer, están dando eses últimos estertores, xa está sedada, xa está a piques de que quedalle moi poquinho de vida, ela cree, bueno, leva toda a vida crendo que cando naceu que lle roubaron a nai unha irmá, é dicir que ten unha irmá ximela, unha ximela que foi roubada, digamos que cando buscando o libro de familia, demais papéis da nai para unha vez morra, uh-huh. Descubre uns papéis onde realmente ve que sí, que hai unha outra irmá, que hai outra persoa que naceu canda ela, pero logo dá unha volta a todo isto e resulta nada ser o que parece, resulta que a irmá roubada non é a irmá roubada, sino que a irmá roubada é ela, a súa nai non é a súa nai, é un conto así moi simpático, pero este creo que chegar a este que é máis complicado, non sei se está disponible en algún lado, pero para mí sí, un rato moi especial, desde logo. A máis, grazas a este conto, porque un dos membros do xurado foi Antón Ribeiro Coello, a quen admiro muitísimo. Grazas a este conto tiven a sorte de poder contactar con él, de poder facer de facer lixar tamén un exemplar da pintura de vida, ter a sorte de presentar o meu libro tamén no Liceo de Noia posteriormente e que fose él quien me acompañase. De verdade que estás tendo éxito. Se che garantizamos que seguirás tendo, posto que as persoas que entrevistamos, coas que falamos despois, teñen éxito, posto que porque nosotros somos talismán. Dime, a que primeiro me presento ano que ven? Xa veremos, xa verás como se chama. Eso sí que non o sabemos. O que sí é certo é que eliximos bastante ben, de verdade, bueno, axúdanos a elixir outras persoas, pero temos unha nómina ampla de persoas que foron premiadas despois de entrevistalas. Por lo tanto, que saibas que... En canto colguemos a chamada, vou me poñer a escribir. Digo, xa, que sí, que considero. Bueno, a mortalla e os sourizos, o último premio que tes, que seguro que te presentarás, xa verás. Faino porque nos recomendamos que vas a ter éxito. Moitas grazas, Fabio. Foi un placer falar contigo, non sei se tes algunha cosa. Un placer desde logo meu, de verdade. É un luxo que alá que desde fora deades esta voz a nosa terra, a nosa lingua, a nosa literatura, é algo que todos os galegos, todas as galegas temos que vos agradecer, polo menos aquí está a miña voz facendo. Pois, xa sabes, esta é unha fiestriña que serve para que todos os galegos do Mediterráneo coñezan cousas que se fan en Galicia, uh-huh. Que cando teñes algunha novidade ou queiras darlle noticia aos nosos ointes e seguidores, pois está aberta para que ti participes e nos digas o que che parece oportuno. Que saibas que, ademais, remítese o noso programa en Radio Fene, remite tamén en Minas Gerais, en Brasil, en Suiza, etcétera, etcétera. Que bueno, ya en Radio Roncudo, algunhas persoas escoítanos. Sí. Que ben. Bueno. Que ben. Ti que volverche a repetir cando queiras, nos estamos abertos a cualquier comunicación túa, Como feliz de saberlo. Vale. Como decía miña avoa, por ese bufardo, que o furado que hai na porta, sí. podese ver a miña figura. Moi ben, moi ben. Bueno, unha aperta grande e moitísimas gracias por a túa atención de hoxe. Non te incomodamos máis, que, bueno, noutra ocasión volveremos a incomodarte. Aínda que non teñas noticias, buscarémola. Non me incomodades, eu insisto, moi moi contento de participar hoxe nisto, de falar con vos, de mantermos esta conversa. Para min, insisto, é un privilexio e un luxo. Vale. Ata outro momento, Fabio. Moitas grazas. Apertas, Fabio. Señora, señora do Almortal, señora do Almortal, o miña linda Rayana, virai costas, virai costas a Castela, virai costas a Castela, non queira ser castellana. Señora, señora do Almortal, señora do Almortal, a vosa capela cheira cravos, cheira cravos, cheira rosas, cheira cravos, cheira rosas, cheira flor da laranxeira, señora.